राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 17 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम। कल क्या बात चली थी? पहले तो अहम के विषय में बात चली थी। जो मैं भोगी हूँ, फिर वो योगी होता है, वापिस वो भोग में कैसे आ सकती बात? हाँ, उस विषय में क्या विचार किया भाई? अंतर विषय में मैंपन है ना मैंपन, कोई विचार हुआ तो बोलो। जब तक जीने की इच्छा कैसे मिटे? शरीर के साथ तादात्म्य तो बना हुआ है, जीने की इच्छा कैसे मिटे? नहीं, अहमता क्या है, इस विषय में क्या विचार किया, कैसे मिटे? तो उपाय पूछता है, तो पहले विचार क्या किया ये पूछता हूँ मैं। कैसे मिटे तो वो बात चलाएंगे, आपको और भी चलाएंगे। तादात्म्य क्या है? हम जो है वही तो तादात्म्य है। ठीक, ऐसी बात है भरत, तादात्म्य जाने ना। तो तादात्म्य क्या चीज है? ये जितने जो गलतियां होती है उसको सिर्फ देखने से मिट जाती है। जैसे मकान में अंधेरा होगा तो अंधेरा क्या है, लाओ दीप लाओ देखें, तो देखो तो दीपक, वो दीपक देखते अंदर रहते ही नहीं। ऐसे उसमें गहरा विचार करे तो वो चीज तादात्म्य नहीं जाता। फिर तादात्म्य किसको कहते हैं? तो सो तादात्म्य के तादात्म्य का अर्थ क्या है? गहरा विचार करें तो ठीक है, नहीं चाहिए ठीक हो जाएगा। तोते इधर क्या हो तो वो तो बात भाई बढ़ेंगे नहीं। समझ कर बोलो, समझ कर हर एक बात समझ कर बोलोगे तो प्रकाश हो जाएगा, एकदम प्रकाश हो जाएगा। विवेक सबको दे रखा है भगवान ने, मनुष्य मात्र को विवेक दे रखा है। और विवेक के कारण से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। ये विवेक पशु पक्षियों में नहीं है, मनुष्य में है। पशु पक्षियों में खाने पीने का विवेक है, ठंडी छान गर्मी का विवेक है, परंतु तो मैं क्या हूं ऐसा ये विवेक नहीं है। ये है ही नहीं विवेक, मनुष्य में विवेक है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो उस विवेक हम समझते हैं तो मैं क्या है। अब देखो भाई, आप जब इस विषय का विचार ही नहीं करते, इसका चिंतन ही नहीं करते, इसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते, तो करने का क्या मतलब होगा? उसका मैं विवेचन करूंगा, कुछ कहूंगा, जो पुस्तकों में पढ़ी है मैंने सुना है उसे करूंगा, तो उसका क्या उपयोग क्या होगा? स्वयं आप नहीं सोचोगे तब तक कहने का मतलब सिद्ध नहीं होता। भोजन बाहर पर काम नहीं करता, स्वयं पाने से काम पड़ता है, स्वयं भी पाचन होने से काम पड़ता है। इस तरह से स्वयं उस बात पर नहीं सोचोगे तो कहीं उस क्षण बात काम आएगी नहीं। कम से कम पहले आप सोच रहे मेरे पर क्या है, मैंने दूसरी बात पढ़ी है वो कहने की मन में थी, इस वास्ते मैंने पूछा ये बात कि इस पर विचार करो। यार आप सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते तो करने से क्या होगा? महाराज जी सोचा तो बहुत है, क्या है कुछ है, क्या भी किया है, कमरे में बैठ गए दादा 2 घंटा, फिर भी ये पूरी समझ में नहीं आई महाराज जी बात। क्या हमने विचार तो किया है, पूरी बात समझ में नहीं आई? बात ठीक है महाराज जी, तो विचार क्या किया, क्या विचार किया आपने? विचार ये क्या महाराज जी, भी एम तो देखते हैं, पहले सोचा था भी एम हमारे नहीं है, लेकिन एम तो इतना भरा हुआ है महाराज जी, इतना भरा हुआ है कि बहुत ही भरा हुआ है, इसको छूटे कैसे, इससे कम कैसे हो, ये विचार किया महाराज जी। क्या क्या भरा हुआ है? एम बहुत भर गया हमारे। देखो अभी विचार करने के लिए अच्छा बताओ है। अपने को देखने में क्या आता है? गीता ने शुरू किया तो क्या दे दिया? शरीर और शरीरी। अशोचानंद ने सोचते यहां से 20 लोगों में देही नित्य अवधियों तक शरीर और शरीर का विचार किया तो शरीर एक शरीरी है, तो शरीरी है वो तो है चेतन परमात्मा का अंश है, और शरीर है ये प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति से बना हुआ है, और शरीरी है परमात्मा से बना हुआ है, तो शरीरी में है मैंपन है, शरीर में मैंपन है। यूं सोचे इसको, हम क्या चीज है? तो दो चीज है, एक तो है शरीरी, एक है शरीर, दो हुआ। तो ये मैंपन शरीर में है, शरीरी में है, कहाँ है मैंपन? ये मानो विचार करने का मौका ही नहीं आया, और विचार करने की एक तरीका अटकल है वो भी नहीं सीखी। विचार कैसे करना चाहिए कि हम तो कहते हैं दो चीज आती है, एक जड़ है एक चेतन है, एक जानने वाले वाली एक जानने वाला है। तो जो मैंपन है वो जानने वाले में है कि जानने आने वाले में है? कहाँ है? अथवा दोनों को मिला हुआ है, दोनों को अलायदा चौथा और है? क्या है मैंपन? ये विचार करने की ये शैली है। मैंपन क्या है? संसार में देख तो एक प्रतीति है, एक दिखता प्रतीति जो कहते प्रतीति है, एक है देखने वाला है, देखने वाला, देखने वाले में देखने में आने वाली चीज होती है, उस चीज में प्रतीत होने वाली होती है। तो प्रतीत है मैंपन प्रतीति में है, प्रतीता में है, जानने वाले में है, जानने में आने वाले में है, शरीर में है, शरीरी में है, दोनों में है, मिला हुआ है, अलहदा है, क्या है? ये सोचना तरीका ढंग है। ये इस तरह से मैंपन कहाँ है, क्या बात है मैं? तो क्या है? तो गीता के अनुसार अपरा प्रकृति बताई भगवान ने, भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमे भिन्न प्रदर्शता। तो 8 प्रकार की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तो ये बताया, और मन और बुद्धि अहंकार 3 ये बताया, 8 हुए। तो मन और बुद्धि अहंकार तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में तो शरीर होना चाहिए, तो न पृथ्वी में जल में तेज में पानी में तो है नहीं, तो मन में है बुद्धि में किस में है? तो मैं हूँ ये अहंकार में है, मन और बुद्धि अहंकार है। तो अपरा प्रकृति में अहंकार है, अहंकार वो अहंकार है वो ही मैंपन है, वो अहंकार है। तो अहंकार में हुआ क्या कि अहंकार है वो जो अहंकार है जो स्वयं चेतन है वो कहता है मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, जलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, बोलता हूँ, ये मैंपन हुआ। तो मैं बोलने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला हुआ। तो ये मैंपन कहाँ है, क्या है? ये सोचने का तरीका, इस तरह से विचार करने का तरीका। तो मैंपन क्या है कि मैं बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, खाने पीने वाला हूँ, जाने आने वाला हूँ, चलने फिरने वाला हूँ, वो मैं हूँ, ये अनुभव सबको होता है। अब वो जो मैंपन है वो मैं शरीर में है, शरीरी में है। तो बात गहरी है या दार्शनिक बात है? गहरी है। तो गहरी बात का विचार करना अपने, उसको सोचना है कि क्या चीज है गहरी चीज। तो मैंपन क्या हुआ है? मैंपन शरीर में है, शरीरी में है, शरीर में है, शरीर में है। तो इसमें शरीर में है तो मरने पर भी होना चाहिए। मरने पर क्या नहीं था? पृथ्वी तेज वायु आकाश तो रहता है, 5 तत्व तो रहता है, मन बुद्धि अहम नहीं रहता है। तो मन बुद्धि अहम 3 नहीं रहता, स्वयं चेतन नहीं रहता, वो तो रहता है, उसमें अहम है नहीं। तो अहम किसमें हुआ? मन बुद्धि अहंकार हुआ। मन बुद्धि है मन मनन करने की, बुद्धि निश्चय करने की, अहम जानने की। तो अहम है, ये है मैं हूँ, ये अहम हुआ। तो सबसे बारीक अहम हुआ, पृथ्वी है, जल, तेज, क्रम से सूक्ष्म पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी तेज है, सूक्ष्म है, भूमि आपा अनल वायु खंग मन, तो मन सबसे सूक्ष्म, इन पांचों भूतों में सूक्ष्म हुआ आकाश, आकाश सूक्ष्म हुआ मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म हुआ अहम, तो अहम के अंतर्गत सब आ जाएगा। जैसे आकाश के अंतर्गत पांच चारों भूत आ जाते हैं, जैसे आकाश मन के अंतर्गत आ जाता है, मन बुद्धि के अंतर्गत आ जाता है, बुद्धि अहम के अंतर्गत आ जाएगी, मैं कौन हूँ इसके अंतर्गत, बुद्धि मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं बुद्धि है, तो मैं करने वाला वो अहम है, तो वो बुद्धि बुद्धि उसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये जो सब संसार आया मैंपन के अंतर्गत है, सभी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है मैंपन के अंतर्गत। अब इसमें विचार हर एक आदमी विचार कर सकता नहीं, करेगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, करते ही नहीं है। तो इससे जो विचार जो मैंपन कहाँ हुआ, पास तो नहीं हुआ, मन में नहीं हुआ, बुद्धि में, अहम मैं हूँ या हुआ, तो मैं हूँ हुआ, तो मैं हूँ दो हुआ, मैं एक हूँ, तो मैं क्या है, मैं का अहंकार, मैं अहंकार है, अहंकार हूँ, मैं अहंकार हूँ, तो अहंकार हूँ तो अहम एक तो हुआ, अहम एक हूँ हुआ, दो हुआ, हूँ ना हुआ सत्ता, तो सत्ता और अपना स्वरूप परमात्मा का अंश, परमात्मा है तो है का अंश तो हूँ होगा, मैं होने से हूँ हो गया, तू होने से यह हो गया, है हो गया, फिर है ही रहेगा, तू है, यह है, वह है ही है, मैं हूँ, मैं होने से हूँ हुआ, तो है वही चीज है, तू है, यह है, वह है, वही है वह है, मेरे साथ मिलने से हूँ हुआ, तो मिलने मैं के साथ मिलने से हूँ हुआ, तो मैं के साथ मिलने से हूँ हुआ, अगर वो हूँ को मैं के साथ न मिलावे तो है रहेगा, तो मैं फिर आजादा हो जाएगा। तो ये मैंने ही संसार को धारण कर रखा है, संसार है इतना बड़ा भारी, वो मैं के अंतर्गत है। अब ये बात विचार न करने से, सत्संग न करने से, पुस्तकें न पढ़ने से समझ नहीं आती बात, और समझ में क्या आ गई, सुख सीख लेंगे पुस्तकों से, विचार सीख लेंगे, तो मैंपन है इसके अंतर्गत, संसार है अनंत ब्रह्मांड है, भी मैंपन के अंतर्गत है, हम के अंतर्गत है, क्यों भूमि आप नहीं, भूमि के अंतर्गत सब नहीं है, भूमि जल के अंतर्गत है, जल वायु के अंतर्गत, वायु तेज के अंतर्गत, तेज आकाश के अंतर्गत, आकाश मन के अंतर्गत, मन बुद्धि के अंतर्गत, बुद्धि अहंकार के अंतर्गत, अहंकार आपके स्वयं के अंतर्गत, तो अहंकार के अंतर्गत अनंत सृष्टि हुई, सब सृष्टि अनंत है अहंकार के अंतर्गत हुई, तो मैं बना हुआ अहंकार ये। अब वो अहंकार क्या है, तो अहंकार में देखा जाए, अहंकार वास्तव में देखो भाई, अपने सीखी हुई बात है, सीखी हुई आप कहते हो सीखो, आप लो अनुभव करो तो बढ़िया बात है, सीख तो लोगे, तो अहम है मैं हूँ ये बात हुई, मैं हूँ ये तो समझाता है ना अहंकार, क्या मैं हूँ ये हुआ, अब मैं हूँ दो शब्द हुए, मैं एक अक्षर एक हूँ अक्षर हुआ, तो मैंपन है वो तो अहंकार है, और हूँ है वो चेतन है, वो सत्ता का नाम है नाम सत्ता का है, जो है परमात्मा सो वो है, और मैंपन है ये एक देशी है। अब देशी एक देशी में हूँ की मुख्यता रखना है की मुख्यता, अब हूँ की मुख्यता आने से जन्म मरण होता है, और है की मुख्यता होने से साधन होता है, और है केवल हो जाता है, मूर्ति हो जाती है, हूँ का सब संबंध विच्छेद है, मैंपन का संबंध निर्मोह निरहंकार, निर्मम और निरहंकार हो जाएगा तो ऐसा ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, अहंकार रहे थे तो अपना अपनी स्थिति हुई अहम में, अहम से मैंपन में अपनी स्थिति हुई, तो मैंपन है इसके अंतर्गत, अनंत ब्रह्मांड मैंपन के अंतर्गत है। अब मैंपन अंतर्गत है तो मैं हूँ ये हुआ, तो मैं है वो जागृत में मैं रहता है, सपने में रहता है, सुषुप्ति में मैं नहीं रहता है, ये विचार की बात। इस बात को अगर आप सुन करके और समझ लें, मान लें, फिर इनका चिंतन करें, विचार करें तो बहुत लाभ होगा। तो हूँ मैं हूँ, तो मैं हूँ इसमें है, जागृत में मैं रहता है और स्वप्न में मैं रहता है और सुषुप्ति में मैं नहीं रहता है। सुषुप्ति तो ऐसा सूक्ष्म सोया, मेरे कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था गाढ़ नींद में, तो कुछ पता नहीं था, तो आप स्वयं की सत्ता तो हूँ की सत्ता तो है, मैं की सत्ता नहीं है। इंद्रियां अंतर्गत लीन हो जाते हैं अविद्या में, तो वो नहीं है, हूँ रहता है। नींद गाढ़ नींद में अहंकार नहीं रहता है। कुछ चोर आ जाए, चोरी कर ले जाए तो उसे पता लगता है क्या? तो इंद्रिय अंतर्गण नहीं है, उसे लीन हुए हुए, तो मैंपन नहीं है, मैंपन लीन हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इसमें आप सोचोगे तो सिद्ध होगा, सोचोगे तो ये सिद्ध होगा कि सुषुप्ति में मैंपन तो नहीं है, पर मैं हूँ, मेरी सत्ता तो है। मैंपन भी दो भाग हुए, एक मैं और एक हूँ। तो मैंपन तो नहीं है, हूँ पन है उस मामले। तो मैंपन नहीं था तो आज जग रहा, जगने के बाद नींद आई नहीं, पर फिर जगा, तो फिर जगा तो अपनी सत्ता तो रही, मैंपन मेरापन बीच में नहीं रहा। तो मेरापन से आपकी सत्ता अलग है, मैं अलग है, ये ख्याल में आग नहीं रहा। नींद में हम तो है, जी? गहरी नींद में हम तो है, गहरी नींद में हम तो, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन मैं हूँ का भान नहीं है। भान नहीं तो मैं नहीं है उसमें, हूँ है, आपकी सत्ता है, मैं पर कहाँ है वहाँ? मैं पर तो जगने के बाद मालूम होता है कि मैं ऐसे सुख से सो गया था, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था तो मैं पर कहीं पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, मैं तू यह क्या था, कुछ पता नहीं था। गाढ़ नींद में ना मैं हूं, ना तू है, ना यह है, ना वह है। इतना अभाव होने पर भी मैं का अभाव हुआ उसमें, मैं का अभाव होने पर भी कल मैं था वही आज मैं हूँ ऐसा कहता है, तो अपना होना पर की चीज तो सुषुप्ति में थी, इसे ये सिद्ध होता है। अपना होना पर तो सिद्ध सुषुप्ति में होता है, तो अपना होना पर तो रहा जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों में। और मैं पर है जो जागृत में, स्वप्न में तो रहा, सुषुप्ति में नहीं रहा। ये ख्याल माता है जी, है जी? होनापन तो था, होनापन का बोध नहीं था, होनापन का बोध नहीं था, तो बोध होनापन में अहम वैग, इंद्रिया वैग, अंतःकरण वैग तो हुए ना, ये नहीं थी तो बोध कैसे हुए? क्यों होना पड़ेगा? मैं सुख से सोया था, आप नहीं थे तो मैं सुख से सोया कौन कहता है? कुछ पता नहीं था इसे सिद्ध हुआ कि हम के आधे जो मन बुद्धि है शरीर ये नहीं थे। ये मैं कहता हूँ जैसे पहले तो भाई तोते की तरह सुन लेना है, बोल देना है, पर जिसको कह रहे उतर कर देखे तो दिखेगा कि मैं जो हूँ वो मेरा होना पर तो कल जगता था, नींद आई मैं था, वही आज जग रहा हूँ, तो मैं पढ़ा तो शुरू पर दिखता है ज्यादा सुरक्षा सब में, पर मैं पढ़ नहीं दिखता है, पर सत्ता तो दिखती है। तो महाराज जी फिर अपनी सत्ता का बोध है वो अहम के बिना और मन बुद्धि के बिना नहीं होता? नहीं, मन बुद्धि के बिना अहम ऐसा नहीं होता, अपनी सत्ता तो होती है ना। सत्ता को मेरे कहने का विचार है कि सत्ता नहीं होती तो मैं नहीं था, ये होना चाहिए। अब जागा हूँ तो मैं आया हूँ, मैं जागा नहीं, मैं नहीं था, पर मैं नहीं था नहीं स्वीकार करता है, अपनी सत्ता स्वीकार करता है तो है, सत्ता तो रही। दंडाकार ही हो एकदम, कल जगता था, रात जगता, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था बदली, पर मैं की जो सत्ता तो रही, मैं पर नहीं रहा बीच में। एक सोचने का तरीका है ये, तो मैं अपना लीन हो गया, सत्ता रही, ये ख्याल में आता है नहीं? पढ़ाई की हुआ तो वो तो पढ़ाई का उसे जान लेगा, तो मैंपन रूप रहा, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि मैंपन से अपना होनापन अलग है, मैंपन हमारा अलग है। वो जो सुसुप्ति में जब मैं भी लीन था और अपनी सत्ता थी और उस सत्ता का तो उस समय तो कोई भान ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब हम मैं में वापिस आए तब जाकर के हमको वो दंडाकार सत्ता का बोध हुआ। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो फिर अहम की ये प्रबलता रही कि अहम ने बोध करवाया, ये बोध तो अहम में करवाया, परंतु अहम का बोध कब हुआ कि अहम जागृत हुआ तो बोध हुआ, अहम सो गया तो बोध नहीं हुआ। अहम जब सो गया तो हमारी सत्ता भी उस समय में हमारे ज्ञान से सुन, ये तो कैसे कहेंगे आप, सत्ता नहीं थी। सत्ता तो थी, नहीं सत्ता नहीं थे कहो तो क्या, सत्ता नहीं थी, सत्ता तो नहीं थी, इसलिए नहीं कह सकते कि वो जागृत के बाद कहते हैं सुख से सोया। तो सत्ता भाव तो हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, ये हुई स्मृति। हाँ, ये आई अहम के बाद ही आई सब। हाँ, बाद में जगने के बाद आई। तो कोरी सत्ता ने तो हमको तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। कर सकती है प्रकृति के संबंध से ही, भगवान भी सृष्टि की रचना करते हो प्रकृति पुनः पुनः प्रकृति को लेकर के रचना करते, बिना प्रकृति भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, बिना भगवान तो प्रकृति संसार कैसे रचेगा। प्रकृति को लेकर करती प्रकृति स्वाम, प्रकृति स्वाम अधिष्ठा है संभाव आत्माया, प्रकृति स्वाम अधिष्ठा विशिष्टा में पुनः पुनः रचना में प्रकृति को देख रचना करता हूँ, पालन करता हूँ सुन करता हूँ प्रकृति को, प्रकृति के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो प्रकृति के संबंध बिना भगवान ब्रह्म है परमात्मा, तो वो कुछ नहीं करता नहीं सुनता है नहीं है नहीं तो है क्या है, सत्ता है। तो सत्ता रूप से परमात्मा है, सब समय सब में है जी सब में वो है, परमात्मा का स्वरूप है। ये चीज तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकती नहीं, प्रत्येक क्षण नष्ट होती है। तो क्षण नष्ट दास नाश, नाश का जो प्रवाह है उसको है कहते हैं, नाश का जो प्रवाह है उसको है कहते हैं, बदलता ही बदलता है, संसार सब बदलता ही बदलता है। तो बदलता ही बदलता है जो है दिखता है वो है, वास्तव परमात्मा का है पना दिखता है, दिखता है संसार में, जैसे रस्सी में है पना दिखता है सांप में, है तो रस्सी का है पना दिखता है सांप में, सांप है ही नहीं सांप में, सत्ता कैसे आवेगी। तो सत्ता है तो रस्सी में दिखती है सब साफ है, इस रस्सी से है तो परमात्मा दिखता संसार है। जासु सत्यता थे जड़ माया भारती, जड़ माया सत्य की तरह दिखती है, जिस सत्यता से सत्य क्या है, रस्सी है वो सच्ची है, साफ सत्ता नहीं है पर साफ सत्ता दिखता है। तो सच्चाई दिखाने वाली तो रस्सी है, रस्सी न दिखे तो साफ दिखेगी नहीं, साफ स्पष्ट में सस्ती दिखे तो साफ नहीं दिखेगा, नहीं दिखे तो साफ नहीं दिखेगा, रस्सी बिल्कुल नहीं दिखेगी तो साफ दिखेगा, साक्षात साफ ही नहीं दिखेगा, और रस्सी अंधेरे में रस्सी नहीं दिखेगी, उसमें साफ की भ्रांति नहीं होगी, भ्रांति नहीं होगी। तो क्या मंद अंधकार में होती है, मनो दिखता है क्या है पता नहीं पता है, तो क्या है दिखता है नहीं, संसारी ऐसे संसार दिखता है क्या है, मैं अपने मन भोगता हूँ मैं क्या हूँ, ये प्रश्न चलता है संसार में, जीव ये विचार चलता है इन दोनों में, परमात्मा तो विचार नहीं चलता। आधुनिक वेदांत ग्रंथों में विचार का विषय बना है मैं तुम संसार, तो परमात्मा विषय दिया है परंतु परमात्मा विचार का विषय नहीं है, जीवात्मा जड़ चेतन, जड़ चेतन ये विचार का विषय है, क्योंकि है ऐसा तो मालूम होता है क्या है इसका पता है नहीं। स्थान पुरुष होती है ठूंठ है आदमी है ऐसा संदेह होता है तो विचार का विषय होता है, कुछ भी नहीं देखते तो विचार का विषय होता ही नहीं, ऐसा दिख है तो विचार में रहते ही नहीं। कुछ तो है ये तो निर्भ्रांत ज्ञान है, निर्भ्रांत है बड़ा निर्भ्रांत तो है, क्या है है मेरे सत्ता बड़ा क्या है इसे पता नहीं है, उसकी संज्ञा का संज्ञा में संदेह है। है यथे दंग किंचित, यथे दंग किंचित नहीं होगा, है तो सही मगर क्या है इसे पता नहीं है, ऐसे संसार और मैंपन का बोध तो है, पर मैं क्या हूँ, संसार क्या है, इसका ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान करना है। तुम्हारा इदम किंचित अस्त्येव है, ये कुछ है ही है। इसमें जैसे कोई बहम नहीं है, है नहीं बहम तो है में नहीं है, पर है क्या इसमें बहम, इसमें बहम है। इसी प्रकार से अपने लिए क्या है, अपने मैं हूँ इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं क्या हूँ, क्या हूँ इसे पता नहीं है। मैं हूँ ये तो निसंदेह है, ये संदेह थोड़ी, मैं हूँ नहीं पूछेंगे किसी कोई, तुम बताओ भी मैं हूँ कि नहीं हूँ, आप बताओ मैं हूँ कि नहीं बताओ, कहूँ क्या बताओ, तुम तो है ही, तो हूँ का ज्ञान है और ये का ज्ञान है, पर ये क्या है मैं क्या हूँ इसका ज्ञान नहीं है। तो अब उसके जानने से क्या होगा, हमारी सत्ता का हमें बोध हो जाता है कि हम हैं, इसमें हम निर्विवाद जानते हैं। अब क्या है, कुछ है, उसके जानने का इसका क्या महात्म्य है, इसमें महात्म मुक्त हो जाए, मैं हूँ तो बंधन है, ये जान के तो मुक्त हो जाए, मैं हूँ तो सही शरीर मिला हुआ हूँ तो मिले हुए में मरण महाराज द्वेष राग शोक चिंता भय रुद्रेक सब ये इसमें होते हैं। अब मैं हूँ ही नहीं तो होगा ही नहीं, अगर हूँ साफ हूँ तो फिर संसार से मैं अलग हूँ तो उसमें चिंता भय शोक होता ही नहीं। चाहे तो मेरा भान नहीं हो तो ठीक हो जाए, अथवा मैं साफ हूँ तो ठीक हो जाए, ये अधूरा ज्ञान ही बाधक होता है। हूँ तो सही पर क्या हूँ पता नहीं, शरीर है तो सही, संसार क्या है। तो ऐसे अपने होने का लाभ भी क्या हुआ, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ, जब अपने को यही पता नहीं हम कौन है तो सही, लेकिन क्या है कौन है ये जब तक बोध नहीं, फिर ऐसे होने पर का लाभ भी क्या हुआ, लाभ हुआ जा दुख पाना, जन्म मरो ये हुआ दुख पाएगा, मैं हूँ नहीं हुआ तो दुख तो नहीं होगा, मुझे तो आप मर जाए तो वो खत्म हो जाए, पापा कट जाए नहीं तो मरता तो है नहीं, पूरा जानता है नहीं, तो दोनों बात का तो अभाव हो जाए तो ठीक हो जाए, अथवा ठीक जानना ठीक हो जाए, तो ठीक तरह जानना हो सकता, अभाव तो हो नहीं सकता, अभाव तो कैसे होगा, आवश्यकता है तो ठीक तरह जानना चाहिए। जानने में क्या है कि ये संसार में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, ये ज्ञान होगा। विचार करो तो शरीर में नहीं हूँ, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, बालकपन में था वो आज मैं हूँ, शरीर बालकपन था वो नहीं है, मैं वही हूँ, ये बोध होगा साहब ही। इसे विचार करने से ये बोध होगा कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर तो वो नहीं है जो बालकपन में था, तो शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, संसार सही बदलने वाला है, तो शरीर बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, परमात्मा बदलता नहीं है, संसार बदलता है, इसमें मैं बदलता नहीं हूँ, सही बदलता है, तो बदलने बदलने से ही संसार ये एक सत्ता हुई, न बदलने वाला मैं परमात्मा से एक सत्ता हुई। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलता है, तो नहीं बदलने वाला एक हुआ, बदलने वाला एक हुआ, तो संसार की संसार की एकता, संसार शरीर की एकता संसार के साथ है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ एकता परमात्मा की है, क्या ख्याल आता है शंका शंका। स्वामी जी महाराज ये सिद्ध हुआ कि अहम तो आता है और चला जाता है, क्या इसका मतलब ये है कि अहम तो आता जाता रहता है और हम स्थित रहते हैं, हमें बहुत बढ़िया बात पकड़ी है। तो अहम तो मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कहते हैं मैं तो बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा कहते हैं, अपने में कहते हैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, बड़ा हूँ, मैं तो हूँ। अब बालक शरीर साथ जवान लगे तो जवान हूँ, शरीर लगाए बूढ़े तो मैं बूढ़ा हूँ, शरीर रोगी तो मैं रोगी हूँ, शरीर नहीं रोगे तो मैं डरे हूँ, शरीर के आम आम मिलाता है, स्वयं का मिलता है, स्वयं तो बदला नहीं। शरीर मर जाए तो मैं मर जाऊंगा, पर तू मर जाए तो पाप कर जाए, कौन भोगे आगे, स्वयं तो मरता नहीं, शरीर मरता है। तादात्म्य की जो बात चली थी महाराज का, तादात्म्य की है, तादात्म्य हुआ शरीर और दोनों एक मिल गए, इस तादात्म्य कहते हैं।